Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bir mektubat dersinde daha Rabbimiz cem eyledi. Allah'ın bu mektubu şerifinde diğer birçok akaid mektuplarının da birlikte hitamına ermeyi nasip eylesin. Amin. Çok ilimler ve marifetler İmam Rabbani Hazretleri beyan eder. Geçen derste hakikaten çok tabii kaç kere okusak da insan yeni bir anlayış kesbediyor. Her seferinde bir anlayış ilham oluyor yani. Ne anlattı? Yani donuk varlıkları sebepler yani güneş sebep, ay sebep, işte hava sebep, ateş sebep, su sebep, her şey sebep. Ama bunlar kendi kendine hareket edebilen varlıklar değil. Su bile duruyor, durdukça kokuyor, yani yosun tutuyor. Yani bir rüzgar esmesen kıpırdayamıyor. Demek ki donuk. Hani sen zannedersin ki su hareketli, akıyor falan. Niye akıyor? Allah akıtırsa dereye akıtıyor. Yoksa normal koyduğun havuza suyu duruyor. Bir zaman sonra da kokuyor. Çünkü hareket edemez. Kendi başına hareket etse çıkar havuzdan gider. Gidemiyor işte. Demek ki bunlar hep donuk varlıklardır. Bunlar Allah-u Teala'nın kudretinin, yaratmasının, gücünün önüne perde olamazlar. Ama bu milletin ekserisine göre perde olmuşlar. Doğa diyor, tabiat diyor, bilmem ne diyor. Yani koca profesörler, ilahiyatçılar, yani koca Mehmet okuyan hiç dinlenecek hali kalmamış. Bir Müslüman bunu dinlemesi caiz değil, fetva veriyorum ya. Caiz değil, neden? Yani Allah-u Teala'nın babasız, Meryem validemize babası bir çocuk İsa Aleyhisselam'ı verdiğini inkar ediyor ya. Yani diyor ki kendi içinde erkeklik ve dişilik hücreleri var, içinde kendi kendine olmuş. Yani o bile mucizeyi görmüyor. Sebebe takılmış. İşte kuşların kafasını kesmedi bilmem niye. İşte benim kuşları öyle kendine alıştırdı, sonra yakın yere koydu, sonra sesi duyuldu, sonra çağırdı geldi falan. Niye? Kuşları kesse falan, kafalarını koparsa yanında tuttu. Doğrusu odur. Parçalarını koydu dört dağa. Çağırınca ayet var. Adam diyor ki yok öyle olmadı. Çünkü neden? Sebeplere takılmış. Mutezile kafası. Yani sebepleri yaratan Allah varı anlamamış. Yani bunlar ne mantık? Bunlar işte Hacivat Karagöz'e gitti. Tok tak etti vurdu ya. Bunu o tahta yaptı. Diyen mantık. Arkadaki eli görmüyor. Bu kadar okuyup profesör olup da sen her şey kendi kendine oluyor demek için mi okudun? Ondan sonra sebeplere takıldın, mucizeleri ortadan kaldırdın. Hiçbir şey, mucize yok. Mevla'nın kudreti yok. Bu filozoflar, felsefecilerden ne farkı kaldı? Aklı faalden ne farkı kaldı? Onun için burada ince bir malumat var. Esasen tam tersine. Bizde de sebepleri kabul ediyoruz, sebepler devreye girmiş. Fakat sebepleri yaratanı kabul ettiğimiz için sebepte takılmak yerine, geçenki dersi söylüyor yani, sebepte takılmak yerine sebebi ayna yapmak lazım. Ne için? Allah-u Teala'nın kudretini göstermesi bakımından. Neden? Şundan. Şimdi erkeğin suyuyla kadının suyu ananın rahminde birleşmekle işte ya, çocuk oluşuyor. 120 günlükken de canlanıyor falan. Zahiren durum bu. Şimdi bu sebepleri ortaya koyduğum zaman, bu sebeplerde takıldığın zaman Mehmet okuyan gibi ne oldu? Babanın suyu yok. Öyleyse, yani babanın suyu yoksa bu çocuk olamaz. Ne olacak o zaman? Ana iki tane su üretsin. Erkek cinsiyeti de takılsın. Meryem validemizde bir de erkek hormonu da var. Hormon gibi de değil. Yani çocuğu dölleyecek kadar erkek suyu var, çıkacak ondan. Çünkü neden? Sebebe takılmış. İki su olursa oluyor. Suyun biri yok. Oradaki adam diyor ki bu böyle olmaz. Yani Allah yok çünkü aşağı ona göre Allah'ın kudreti yok yani. Şimdi biz ne yapıyoruz? Suya bakıyoruz. Erkeğin suyu, kadının suyu. Ama erkeğin suyu, kadının suyunu aldık, koyduk toprağa. Çocuk bitmez. Mantar değil ki bu. Çocuk bitmez. Demek o ile rahimde olacak. Şimdi o da bir sebebe takılma meselesi. İsterse Mevla'nın rahmin dışında da üretir. Ayrı bir şey. Ama sebeplere bakıyoruz ya, erkeğin suyu olacak, su da yetmiyor, suyun içinde canlı hücreler olacak, canlı hücreler de yetmiyor. İşte 100 bin falan canlı hücre varsa onun 20 binine 30 bini geçecek mesela. Adam sapasağlam adam bana bir koysa beni devirir, çocuğu olmuyor. Benim gibi suyum kalmış sıkılma, benden kaç tane çocuk olmuş. Ama adam benim 10 katım, bir vursa beni devirir, adamda suyu da var, suda canlı hücre sayısı az. Baş. Şey de yetmiyor. Su da yetmiyor. Suyun içindeki canlı hücreler de yetmiyor. İlle 20 bin 30 binden yukarı geçecek. Bunlar sebeplerdir. Tamam, bu sebepler getirdik, birleştirdik. Anne rahmi de var. Bütün sebepler oluşmuş. Fakat Mevla istemezse bu sudan çocuk yaratmıyor yine. Öbür türlü herkes birleşiyor, çiftleşiyor. Herkesin çocuğu mu oluyor? Her seferinde çocuğu mu oluyor? Çocuğu olanın da her seferinde olmuyor. Mevla istediğini yaratıyor, istediğini yaratmıyor. Anlasana. O zaman sebepler bize bir hicab olacağına, perde olacağına, yani sebepler bizi kendine takıtıp Mevla'yı göstermemek şeklinde algılanacağına, İmam Rabbani Hazretleri diyor ki bunu tam tersine çevirelim. Sebepleri ayna yapalım. Niye ayna yapalım? Bakalım ki bu sebep kendi kendine iş yapan bir şey mi? Bu su kendi kendine kıpırtaşır mı? Kıpırtaşmaz. Canlanır mı? Canlanmaz. Ete döner mi? Dönmez. Kemiğe döner mi? Dönmez. Deriye döner mi? Dönmez. Göz olur mu? Olmaz. Kulak olur mu? Olmaz. Su ya. Bunun sebebi ne çocuğun olmasının? Ana babanın suyu. Suda var mı bu kabiliyet? Kendinde yok. Sen sebeplere takıldın. Bunlar olursa çocuk oluyor. Ama her zaman olmuyor. İstemezse yaratmıyor. Bir irade var, bir kudret var oraya taalluk eden. Halk var, irade var, kudret var, ihya var. Yani canlandırma var. Veya cenin canlanmış. İmate var, öldürme var. Düşük oluyor, ölü doğuyor. Sen şimdi bir... O zaman burada sebeplere takıldığın zaman ne demen lazım? Her su birleştiği zaman da çocuk olur demen lazım. İki kere iki dörtse. Burada da bir hesap yaptın. Niye her zaman tutmuyor? O zaman devrede başka güç var. Sen niye bunu görmüyorsun? Bunu gördüğün zaman suyun biri olmadığı zaman çocuk olmaz denir mi? Madem orada yaratan bir irade var, susuz da yaratır. Hiç susuz yarattı. Adem Aleyhisselam'da anne suyu da yok. O sonra Meryem validemizde de anne suyu devreye girdi mi onu da bilmiyoruz ki. Kitaplarda görmedim ama orada da anne suyunun devreye girdiğini düşünmüyorum. Çünkü neden? Kudretse, mucize ise kün fe yekün sırrı ol dedi, oluverdi, üfledik diyor. Fe nefakna, üfledik diyor. Efendimiz öyle derdi. Cebrail Aleyhisselam geldi derdi yakasından böyle aynı böyle anlatırdı yani. Dolayısıyla burada kadının suyu da devrede yok. Sen bir de erkek suyu bulmaya uğraşıyorsun. Yani bu kudret yaratıyor. Ol demiş olmuş, daha anlatsana. O zaman sebeplere takılmayacağız. Sebepleri ayna kabul edeceğiz. Ne ayna kabul edeceğiz? Bu sebep dediğin su kendi başına hareketli bir şey değil. Ondan sonra anne rahminde bu su ete dönecek, kemiğe dönecek. O sonra canlı bir şey değil. Duruyor zaten de 120 gün kıpırtama yok. Bu 120 günden sonra niye kıpırdaştı? Annesi de fark etmeye başladı çocuğu. O zaman bize neyi gösterdi bu iş? Bu sebepler yaratanı gösterdi. Çünkü neden? Dediler ki biz donuk varlıklarız. Bizim kendimizde tesirimiz yok ki. Durup duruyoruz. Kendi başımıza da hiçbir şey yapamıyoruz. Demek bizde bir şey yaratırsa Mevla bizden bir şey oluyor. Yani sebep sana müsebbibi görmen için ayna oldu. Onun için yani İsmet babamız da diyor Risale-i Hüseyin için canım hicab olsun bu kesret. Bu kesret icraanla sirri vahdet. Yani bu kadar çok sebep var falan takılıp bu çoklukta boğulma diyor. Bu çokluk sana niye perde oluyor diyor. Bu çokluğun içinde tekliğin, birliğin sırrını anlasana. Her şeyi yapan bir Celle Celaluhu. Şimdi diyor ki İmam Rabbani Hazretleri vazil marifetu. Benim anlattığım bu marifet, marifet anlayış yani. Bu bilgi. Ama tabii hikmetli anlayış. Muktebesetün alınmıştır, iktibas edilmiştir. Neden? Min mişkâtin nübüvveti. Peygamberlik kandilinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, çırağı yaktı. Peygamberlik kandili bütün dünyayı aydınlattı. Biz diyor bu ilimlerimizi, marifetlerimizi felsefe kitaplarından almıyoruz diyor. Biz diyor peygamberin yaktığı çırağdan alıyoruz diyor. Yani çırağ derken işte güneş bile pervanesi. Değil mi? Süleyman Çelebi diyor değil mi Mevlid'de? Yani öyle bir nur ki diyor, güneş bile onun pervanesi olur yani. kelebek gibi, pervane kelebek yani. Güneş kelebek gibi onun etrafına döner efendim sallallahu aleyhi ve sellem. İlk yaratılmış nur. Onun nurundan aldık diyor. Yani onun yaktığı nurdan bu marifetler alınır. La yudrikü anlayamaz ha bu ilimleri. Fe nefemü külli ehedin. Herkesin anlayışı bunları kavrayamaz diyor. Hakikaten öyle ya. Adam profesör olmuş, okumuş. 30 senemi verdim diyor. Mucize inkar etmek için. Yani mucize inkar etmek için zaten okuma lüzum yok. Dolu ateist var, hiç okumadan inkar ediyor. Okudun da buraya mı çıktın? Geldi nereye? Çıkmaz sokağa. Çünkü neden? Felsefeyle uğraşıyor. Ayete bakmıyor, hadise bakmıyor. Nasıl bakmıyor ya? Mehmet okuyan Sıranlı ayet okuyor. Ama tersten okuyor. Yanlış okuyor ayetleri. Yanlış anlıyor ayetleri. Yanlış anlıyor. Allah Teala Kur'an'da annesinin sözünü naklediyor. Rabbini vada'tuhamize. Ben diyor dişi olarak doğurdum Meryem'i diyor annesi. Ayetle Ali İmran suresi zaten Ali İmran. Meryem validemiz İmran ailesi. Yani Kur'an'daki koca surenin adı Ali İmran. İmran ailesi işte o. İzgâlet İmratu İmrane. İmran'ın hanımıydı. Meryem validemizin babasının adı İmran. Onun hanımı işte Meryem validemizin annesi dedi. Rabbini nezertü leke ma fi batni muharrara. Karnımdaki çocuğu sana dünya işlerinden azat ettim. Senin Mescid-i Aksa'na hizmet için adadım. Fetekabbel minni, benden kabul et. İnneke entes semi'ul alim. Hakkıyla eşitten ziyade bilen ancak sensin. Felemma vdahatte, ne zaman doğurdu baktı. O erkek niyetine bu adağı yaptı. Kalet dedi Rabbini vdahatü amsa. Ya Rabbi bak şimdi bu dişi oldu, görüyor musun? Mevla buyuruyor. Vallahu alem bima vazat. Ben onun ne doğurduğunu çok daha iyi biliyorum ama o bana söylüyor. Ne demek istiyor? Eveleyse de kerukel unsa. Şimdi erkek olsaydı erkeklerin içinde süpürecekti camiyi. Hizmet yapacaktı. Erkekle dişi bir olur mu? Bu kız çocuğunu ben nasıl camide vakıf yapayım? Sonra Mevla buyurdu ki sen merak etme, ben adağını kabul ettim. Adak yap. Zekeriya Aleyhisselam da dayısıydı. Bir oda yaptılar üstte. Erkeklerini girip çıkamayacak. Anahtarı Zekeriya Aleyhisselam'daydı. O yanına girerdi, açardı. Meryem validemiz sade ibadet eder. Zaten Meryem'in manası abide, ibadet eden kadın demek. Lugat manası. Girerdi çıkardı, işte meyveler bulurdu. Yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri. O odada durur, sırf ibadet eder. Sen bu kadına böyle bir annemize diyorsun ki çift cinsiyetli. Kur'an'da diyor ki dişi. Yani bu adam nasıl profesör oldu ya? Buna kim verdi bu şeyi ya, profesörlüğü? Bakkaldan mı aldı, kasaptan mı aldı bunu ya? Bu adamı nasıl dinler bu millet ya? Koca Meryem validemle çift cinsiyetli diyen insan, insan içine çıkamaması lazım yani. Millet ne diyorsun sen ya demesi lazım. Adam konferans veriyor. Müftüler çağırıyor ya. Vah bu milletin haline, vay bu ilahiyatın haline. Ha bu adam da koca olmuş. Samsun ilahiyatta belki de koca hala. Bundan okuyan talebede ilim olur mu? Marifet olur mu? Mucizeyi kabul etmiyor ya. Sebebe takılmış. Sebebi yaradanı görmüyor. Böyle bir şey olur. Ayeti anlamıyor. Acaba tersinden okuyor artık ya. Onun için felsefe batırmış bunları. Akılcılık, mantıkçılık. Mutezile. Mutezile hep akılcılık yapar. Onun için ayet-i hadisleri inkar eder. Yani kabul ediyorum der, manayı tahrif eder. Manayı değiştiriyor. İlâ Rabbiha, bir takım yüzler Rablerine nazıratün, bakacaklar diyor Kıyamet suresinde. Mutezile diyor ki Allah görülmez. Ne olacak o zaman? Yani nazıra bakacak, nazar etti de baktı. Nazır bakan. Zaten eski Osmanlı'daki bakanların adı nazır. Dahiliye nazırı yani. İçişleri Bakanı da bakan. Bakıyor diyor, nazıratün diyor. Bunlar ne diyorlar? Muntazıratün manasındadır. Yani ne demek? Allah'ın ne yapacağını bekliyorlar. Ya muntazıratünle nazıratün aynı manada mı? Allah Teala onu niye kullanmadı o zaman muntazıratünü? Yani aklı ermediği yerde hemen ayetin manasını çevirirler. Mutezile budur. İşte ilahiyat mutezile kafasıdır. Çoğu Hüseyin Atay'dan falan girdi buraya. Ankara ilahiyat bunlara nereden girdi bilmiyorum işte. Bir kafa, bir bozuk akım, fikir girmiş bunlara. Allah ıslah eylesin. Şimdi bunları diyor herkesin fehmi anlayamaz diyor. Anlayamaz da hamal anlıyor, profesör anlamıyor. Nasıl şimdi? Hamal anlıyor, profesör anlamıyor. Çünkü hidayet ancak Mevla'nın elindedir. Okumakla hidayet bulunmaz. İnsan hidayet araması lazım. Velhâzâ bundan dolayı terasen görürsün, taifeten bir cemaati yâtegidûne, inanırlar. Neye? El kemale. Mükemmelliği düşünürler. Nerede? Fî raf'il esbâbi. Sebepleri kaldırmakta. daha ve defiha def etmekte, ortadan savuşturmakta zannederler. Mesela mükemmeliyet nerede? Yani evliyaullah hangi veli daha üstün? Şimdi velinin bir ikisi de geldi dereye. Dere de derin. Velinin birisi yürüyerek geçti. Öbür veli de kayık bekliyor. Şimdi bu oldu. Kimle oldu? Habib Acemi ile mi oldu? Mektubatta var bir mektupta. Zannedersem Hasan-ı Basri miydi? Hasan-ı Basri Habib Acemi gibi hatırlıyorum da şimdi epey senedir konuşmamışım onu yani. Şimdi geldiler ikisi. O gidiyor yürüyor. O ya diyor hadi diyor suda yürüsene mübarek diyor. Şimdi Hasan-ı Basri Hazretleri'ne diyelim ki Hasan-ı Basri ondan bin kat üstün. Ama gemi bekliyor yani. Diyor ki hadi diyor ya yürüyelim bismillah diyor. Su adamı batırmaz ki yani Mevla batırırsa batırır yoksa su batırmaz. Sebebe takılma bak lazım diyor. Hadi gidelim diyor. O diyor ona ki eleyse fike yakınun. Ya diyor senin diyor Allah'a şüphesiz itikadın yok mu diyor ya. Vaz gidelim diyor. Ben diyor o makamdayım diyor. Öde ona diyor ki eleyse fike ilmun. Ya sen hiç mi ilmin yok Allah her şeyi sebebe bağladı diyor. Onun için şimdi burada gemi bekleyen mi üstün? Yürüyüp geçen mi denizi? Gemi bekleyen üstün. Yani bu kıssada o üstün. Çünkü neden? Yani üstün olan sebebe bağlamış kendini. Çünkü Mevla bana öyle yap dedi diyor. E nice veliler var. Bütün sebebi ortadan kaldıracak kadar Allah onlara keramet vermiş. Ama kullanmaz ki. Onun için bazıları diyor mükemmeliyeti sebepleri kaldırmakta. Düşünürler ve yensibune nispet ederler neye eleşya bütün varlıkları olanları mevcutları kime ile hakkı sübhanehu Allah sübhanehu hazretlerine nispet ederler. Yani ondandır derler. İbtidaen. İbtidaen direkt o yaratıyor yani baştan. Sebep arada yok derler. Min gayri tevessutil esbabi. Sebeplerin aracılığı olmaksızın. Allah Teala ol diyor oluyor. Tabii ki ateşe yak dedi mi ateş yakıyor. O ayrı bir şey. Suya boğ dedi mi boğuyor. Batır dedi mi çekiyor batırıyor. O ayrı bir şey. Ama her olan işte yani sebepler var. Ha şimdi burada sıcaklık 20 derece. Ha bu lambalar diyelim ısıttı burayı. Şimdi Mevla istese bu lambalar burayı ısıtamaz. Yanarlar yanarlar mesela burayı ısıtamazlar. Ama biz de ona göre tedbir alıyoruz. Diyor ki sebepler alemindeyiz. Bunlar bizi ısıtıyor, terleme yapıyor falan. Gidiyoruz orada diyoruz arkadaş camı aç. O sebeptir. Şimdi camı açıyorsun hava giriyor. Dışarıdaki hava da soğuk biraz. Şimdi ona göre burayı bir dengelesin. Bu bir sebep işidir. Biz diyoruz ki Allah Teala buradaki havayı serinletiyor. Ama işte bizim camı açıp da dışarıdaki havanın girmesi sebebiyle. Onlar da diyorlar ki arkadaş bura kapalı veya açık hiç fark etmez. Allah Teala sebepsiz direkt yaratıyor. Şimdi böyle bir ihtilaf çıkıyor. Ve la yedrûne. Halbuki onlar bilmiyorlar ki enne raf'al esbabi sebepleri ortadan kaldırmak. Nedir raf'ul hikmeti? Allah'ın hikmetini ortadan kaldırmak. Çünkü Mevla her şeyi bir hikmete bağlamış. Elleti öyle hikmet ki fî zımya o hikmetin zımnında ve içinde ne var? Mesalihu maslahatlar ve faydalar var. Ki la tuhsa sayı bitirilemez. Hikmetlere bağlamış. Şimdi ayet-i kerimede ne diyor? Rabbena bizim Rabbimiz. Benim dostlarım ne derler dua derler diyor. Ali İmran suresinin sondan bir evvelki sayfasında Ülül Elbab'ı tarif ediyor. Halis akıl sahipleri böyle evhamlı şüpheli değil. Aklı halis olan Ülül Elbab dualar yaparlar. Bana niyazda bulunurlar. Ne derler? Rabbena ey bizim Rabbimiz ma halakte haza. Sen bu alemleri yaratmadın. Batıla. Boşu boşuna. Sübhaneke. Boş iş yapmaktan seni tenzih ederiz. Böceğin de bir sırrı var. Farenin de bir hikmeti var. Hınzırın bile hikmeti var. Yaratılışta bir dengesi var, düzeni var. Allah Teala ona göre bütün alemi birbirine bağlayarak, hikmetlere ve sebeplere bağlayarak yönetiyor. Şimdi Mevla kendi diyor ki benim dostlarım bana böyle derler. Onların o sözünü beğeniyor. Yani ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın. E sen dersen ki sebeplerin hiç tesiri yok. O zaman demiş oldun ki Allah bunları boşuna yarattı. O zaman ne oldu? Hikmeti kaldırmış olursun. Hikmet kaldırılır mı? Yani Mevla bir şey, bir incelikle bir sebebe bağlıyor bir işi. Mesela Musa Aleyhisselam hasta oldu. Dediler ona şu otu iç tedavi ol. İçmedi. Hani şimdi bizim birimiz doktora gitmemesi gibi veya eczaneden ilaç yutmaması gibi. Dedi ki ben iyileşir, Allah beni iyileştirir. Ondan sonra hastalığı devam ediyor, geçmiyor, dua diyor, geçmiyor. Sonra dedi ya Rabbi dedi, beni tedavi et. Şifamı ver. Mevla buyurdu ki git şurada ot var o otu iç. E dedi ki ya Rabbi Ot ne alsın? Yaratan sensin ya Rabbi. Sen direkt yarat. Mevla buyurdu ki, ey Musa, etüriden tuttu le hikmeti. Sen benim hikmetimi mi iptal etmek istiyorsun? Ben işleri sebeplere bağlamışım. Sen benim sırrımı mı bozacaksın? Yani o zaman tabii bu Musa Aleyhisselam'a Mevla tedavi eder duayla da bunu demek için ona, yani bize bunu duyurmak için ona öyle yaptı. Sebepler alemindeyiz. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilaç içiyordu? Niye çörek otu? İdeştek ya bir yerinden şikayetlendiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem bir hastalığı olduğu zaman eline bir avuç çörek otu alırdı. Ondan sonra onu ağzına böyle atardı. Bir de kafasını mübarek başını yukarı şey ederdi böyle. Böyle yapardı. Hani taneler düşmesin diye. Böyle yapardı. İçerdi. Ondan sonra bal şerbeti içerdi. Bal şerbeti veyahut da suyla onu yutardı. Su peşine de bal. Hani o bal şerbeti yaparsan iki işi aynı anda yapmış olursun. Çörek otun mucizesi kitabımda. Neler var bu hastalıklar için? Hadisler de var orada. Taneli 21 tane var işte. Bir burnuna şunu damlatıyorsun, öbür burnuna tütsü yapacak. Hadisler var. E şimdi bunları o zaman niye yapıyor? Ya Rabbi bana şifa ver. Öyle olmaz. Sebepleri reddedemeyiz. Keyfe. Nasıl sebepleri boş sayarsın? Vel enbiyâ'u. Halbuki peygamberler aleyhissalâtu vesselâm. Salat selam üzerlerine olsun. Kânû idiler yura'ûne. Gözetirlerdi, riayet ederler. Neye el esbâbe. Bütün sebeplere riayet ederlerdi. Ve mâ tilkel murâ'âti. Sebepleri gözetmeleriyle beraber. Kânû idiler yufevvizûne. Tefviz ederdiler, ısmarlardılar. Neyi umurun bütün işlerini? Kime? Lel Hakk-ı Sübhanehu Teala. Hak Sübhanehu'ya ısmarlardılar. Hem Allah'a ısmarlardılar, bir yandan da sebebe de riayet ederdiler. Ya Rabbi yaratan sensin ama sebebe bağladın, bunu da ben yapıyorum. Kemâ kâle nitekim dediği gibi kim? Yakub'u. Yakub aleyhisselam alâ nebiyyina, bizim peygamberimize de ve aleyhi ona da es-salâtu vesselâm, salâtu selamlar olsun. Ne dedi Yakub Aleyhisselam? Vasiyeten, vasiyet ederek, tavsiye. Burada ölürkenki vasiyet değil, tavsiye. Kime? Libeni oğullarına. Oğullarına vasiyet etti. Ne için? Mülahizan. Gözeterek. Gözetici olduğu halde. Neyi li isabetil ayn? Göz ve nazar isabetinden korktu. Çünkü 11 oğlu var. Bir tanesi Yusuf Aleyhisselam Mısır'da, onu daha o zaman bulamamışlar. Bünyamin de herhalde kaldı şimdi yanında. O kafiledeki hırsızlar meselesi Yusuf suresinde dinliyorsunuz onu. Bünyamin de kaldı orada. O 12 idiler. Kaldı burada 10. Şimdi bu 10 oğlu gidiyorlar. Yusuf Aleyhisselam'ı da tanımıyorlar. Daha da işte şey isteyecekler. Erzak nevale isteyecekler. Kıtlık var. Şimdi o da baktı ki bu 10 oğlum benim Mısır'ın kapısından şehrin bir anda girerlerse bu 10'u da birbirinin kardeşi falan birbirine tabii benzerler. Kardeşler falan. Millet böyle gözüyle nazarıyla atamı yer. Bir bakarlar böyle. O yani ne bu ya? Babaları nasıl bir adam acaba falan? Nasıl doğurmuşlar bunları? Böyle göz yaparlar. Bunun nazar hak. Hak olmasa Kur'an'da geçmez. Hadiste de geçiyor. İnnel ayne hakkun. Göz nazar haktır. Deveyi kazana insanın mezarı hadis-i şeriftir. Koca karı lafı değil. Ve innel ayne leyduhilul racülel kabra vel cemelel kıdra. Hadis. Nesefi tefsirinde de geçiyor bu. Onun için göz nazar var tabi buna isabet olmamak için ne yapmak lazım, ne okumak lazım falan yazıyoruz bir şeyler. Dergiye de yazacağız önümüzdeki ay herhalde. Dualarım kitabının ikinci cildinde de bu hususta bab açılıyor. Özel babı olacak. Şimdi inşallah tabi hep inşallah bir şey yapamayız. Bir hasta oluyorum, kitaplarım kalıyor, derslerim kalıyor. Gece gündüz aşımı tefsiri yazdık, arkadaşlar gitti. Tefsirdeki arkadaşlar gitti, ben size mektuba da okuyorum şimdi. Ondan sonra diğer hocalar gelir. Onlarla kendi kitaplarımı çalışıyorum, yazdırıyorum yani. Ben bilgisayar yazamıyorum, internetleri açamam. Ben bilgisayar bilmiyorum. Onun için devamlı ilimle uğraşacağız. Bunları ne zaman yazacağız da size hizmetinize sunacağız yani. Ömür lazım, vakit lazım değil mi? Sağlık lazım. Şimdi göz nazar isabet eder mi eder? Çünkü peygamber, Yakup Aleyhisselam gibi peygamber bunu itibara aldı. Ne buyurdu? Ya beniye. İşte bu Yusuf suresinde ayet, Kur'an-ı Kerim'de ayet okuyor İmam Rabbani Hazretleri. Ya beni ye, benim oğullarım. La tedhulû, girmeyin. Mısır'a gidiyorsunuz, şehre girmeyin. Min babin, kapıdan, vahidin, bir kapıdan, aynı kapıdan girmeyin. Ve dhulû, girin. Minebbabin, kapılardan. Nasıl kapılar? Müteferrikatin. Ayrı kapılardan girin. Şehrin 4-5 kapısı var. İkiniz oradan, biriniz oradan. Ne yapmayın? Göze batmayın. Nazara hedef olmayın. Şimdi el ayete, yani ikra oku el ayete, ayetin devamını oku diyor. Ama kendisi ileride okuyacağı için şimdi okumayalım. Ve ma'a vücudi hazil mura'ati. Şimdi sebepler alemindeyiz. Sebebe riayet etti mi? Etti. Bu riayetin varlığıyla beraber, yani sebebi gözettiği halde, kapılara ayrı girin diye halde, efendim, kale dedi, ayet-i kerimenin ilerisi var, tefvizan, ısmarlamak için, neyi emrahu işini, yani çocuklarıyla ilgili nazar değmemesi işini, kime ilallahü teala, Allah-u Teala'ya işi ısmarlaması lazım. Neden? Onların kapılardan ayrı girmeleri nazarı engellemeye yetmez. Çünkü Mevla nazar yaratırsa, birinin nazarını değdirirse, tek bir çocuğa da değdirir. 10 tane yan yana olma lüzum yok. O zaman ne dedi? Oğullarım, tek kapıdan girmeyin, ayrı kapılardan girin. Ve ma uğni, ben savuşturamam, def edemem. Anküm sizden, minallahi, Allah'tan gelecek olan nazardan, gözden, beladan, min şeyin, şeycik bile ben sizden uzaklaştıramam. Yani ben size ayrı kapılardan girin dedim ama bu sebeptir. Yoksa Allah bir şey yaratacaksa Allah'tan geleceğe çare yok. Hani ben hiçbir şey yapamam. Onun için işimi Allah'a ısmarladım. İnil hükmü, hüküm ve karar yoktur. İlla lillahi, ancak Allah için vardır. Yani her şeyin hükmünü ancak Allah verir. Buna nazar değsin mi değmesin. Bu bir hükümdür. Bu insan ölsün mü ölmesin, yaşasın mı yaşamasın, felç mi olsun olmasın mı? Herkes de pıhtı atıyor, kimi felç oluyor, kimi olmuyor. Hüküm ve karar ancak Allah'a aittir. Onun için sebepler her yerde ilk kere iki dört etmez. Yaratırsa eder. Aleyhi, ben ancak Allah'a tevekkeltü. Tevekkül ettim ne demek? İşimi ısmarladım. Ama niye dedi ki ayrı kapıdan girin? Allah'a ısmarladım dersin. Zaten biz alışmışık, Allah'a ısmarladık. Dersin gidersin. Niye dedin ki ayrı kapıdan girin? Demek ki tedbire başvurmak, sebebe başvurmak tevekküle mani değil. Ben ancak ona tevekkül ettim. Demek ki onun ayrı kapılardan girin demesi ne yapmadı? Tevekkülü bozmadı. Peygamber tevekkülü bozulur mu? Ve aleyhi, ancak Allah'a, ona felye tevekkel, tevekkül etsin. Kim el mütevekkilün? Güvenmek isteyenler, işlerini ısmarlamaya yer arayanlar ancak Allah'a ısmarlasın. Tevekkül etsin. Şimdi vestasvebe, yani bu efendim sahabe, savap kelimesi, savap doğru demek. Oradan gelene istifal babına geldi. Elif geldi, sin geldi, te geldi. Vestas ve be. Doğru kabul etti. Kim sübhanehu? Münezzeh olan Rabbimiz. Neyi? Hazil marifete, bu anlayışı. Kimden? Minhu, Yakup Aleyhisselam'dan. Vestehsene. Yine aynı baba dönüyor. Hasene, güzel. Hasene. Vestehsene. Güzel gördü. Allah-u Teala. Neyi? Ha, bu davranışı. Bu marifeti, bu bilgiyi. Daha ve nesebe nispet etti. Ha, bu ilmi. Kime? İlâ nefsi, kendi zatına. Niçin? Haysukale. Çünkü buyurdu badezalike, ayetin devamında bu cümlelerden sonra. Ne buyurdu? Ve innehu, şüphesiz o Yakup kulumuz, peygamberimiz, lezû ilmin, elbette çok büyük ilim sahibidir. Nereden oldu o ilim? Lima, çünkü o şeyden dolayı ki allemna, biz öğrettik. Hu, ona. Demek ki ne öğretmiş ona? Çocuklarına de ki hepsi bir kapıdan girmesin, nazara gelirler. Bizi öğretti. O zaman ne oldu? Ayrı kapıdan girmek bir sebeptir. Nazar değmemek için. Sebebe sarılmayı bize öğrettik diyor. Çünkü Yakup kulumuz çok ilim sahibidir. El ayete. Okuy ayetini dersin diyor. Ve lakin nekferan nas la yalemun. Bu gelmeyecek, bunu bari okuyalım. İnsanların çoğu bu işleri bilmezler. Ve inne ulezü ilmi li muallemna ve lakin nekferan nas la yalemun diye hatırlıyorum. Yani hafızlar düzelsin beni. Var burada birkaç hafız. Bilmezler yani. Bazı kere anlamazlar oluyor. Bazı kere ayetlerin sonlarında benzemeler olabilir. Ama burada öyle hatırla. Ve eşara, işaret etti. Kim? El hakku sübhanehu. Hak sübhanehu. Nerede? Fil Kur'anil mecidi. Uzun Kur'an'da, yüce Kur'an. Fima, o ayetlerde ki hatabe, hitap etti. Bi, onunla. Kime? Nebiyyena. Bizim peygamberimize. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ettiği bir ayet var. Orada işaret etti Mevla. Nereye? İlâ tevessutul esbab, sebeplerin araya girmesine, devreye girmesine dikkat çekti. Hangi ayet? Estaizu billah ve kâle buyurdu. Ya yün nebiyyü, ey nebi zişan, hasbuke Allahu, hasbuke, sana yeter kim? Allahu Allah. Allah yeter dedikten sonra daha bir şey lüzum var mı? Sen öyle zannet. Peşinden ne dedi? Ve men öyle müminler de sana yeter ki, öyle kimseler de sana kafi gelir ki, benim iznimle tabi, ittiba tabi oldu kime ki sana? Kimlerden? Minel müminin. Müminlerden sana ittiba edenler de sana yeter. Şimdi bu ayetin iki manası var. Bir manaya göre böyle, bir manaya göre sana da sana uyanlara da Allah yeter. Fakat bir manaya göre, çünkü ayetlere mana verirken sebeb-i nüzül devreye girer. Sebeb-i nüzül ne oldu? İşte ayet-i kerime kimden bahsediyor? Hazreti Ömer Efendimiz'in Müslüman olmasından bahsediyor. Ne oldu? 40'a tamamlanana kadar Kabe'de namaz kılınamıyordu. Kur'an sesli okunamıyordu. Hazreti Ömer geldi, Müslüman oldu. 40. Müslüman olmakla ne dedi? La ne'abidullah sirran ba'del yevm. Bugünden sonra Allah'a gizli ibadet yok. Açık yapacağız. Hazreti Ömer bu ayrı bir şey, cesaret. Ama Mevlana bu ey Nebi Zişan, sana Allah yeter, sana uyan müminler de yeter. Yani sayı 40'a tamam oldu, Hazreti Ömer de devreye girdi. Yani ben onu sebep ettim. Demek ki burada işaret verdi. Bu manaya göre. Şimdi bakıya kaldı el kelamı söz. Ne hususta konuşma mevzu kaldı yani. Mevzumuz kaldı. Nerede? Fî tesir-i lesbâb. Sebeplerin etkisi hususunda. Şimdi sebepler, aracılar, vesileler etki yapar mı yapmaz mı? Bu konuyu anlatayım diyor. İtikada göre, el-i sünnete göre. Ve cüzü mümkündür. Caizdir deyince millet caizdir değildir işte, yani helal haram gibi bir şey zannediyor. Burada mümkündür manasına. Her yerde yecüzü aynı manaya gelmez. Adam ne demiş? Yecüzü caiz değil demiş yani. Ne diyorsun demiş, yecüzü caiz değil olur mu? La yecüzü ne olacak demiş. O hiç caiz değil demiş. Halbuki yanlış konuşuyor tabii. Ama her yerde de yecüzü caizdir manasına gelmez. Mümkündüre de gelir. Anladın mı? Çünkü Allah için caizdir değildir. Allah Teala fetva mı soracak müftülere yani? Onun için mümkündür. En yahluka yaratması. Allah'ın yaratması mümkündür. İsterse yaratır, istemezse yaratmaz. Allah Subhanehu, münezzeh olan Allah'ımız. Fî bazı levkat, bazı vakitlerde ne yaratması? Tesir, bir etki. Nerede fil esbab? Sebeplerde. Sebebe içinde etki yaratır. Yani ateşte yakma etkisi. Bak hava soğuk, camı açtık. Burada bir serinlik yapma etkisi yaratmış ona. Değil mi? O yaratmasa istediğin kadar hava girsin, buna serinlemez. Demek ki sebeplerde bir tesir yaratır. Fetek günü o zaman sebepler olur. Nedir olur? Müessiraten, etkili olur. Ha şimdi biraz hava girdi. Bak ben nefes aldım. Yoksa burada sırılsıklam olacağım. Sebeplerdeyiz. Ve yecüzü mümkündür. En la yahluka, yaratmaması da mümkün. Neyi et tesire etki? Nerede fiha? Sebeplerde. Fi bazı levkati. Bazı zamanlarda. Fela terattebu. O zaman tereddüt etmez aleyha, o sebeplerin karşılığında. Eserun, hiçbir etki asla. Asla bir zarureti. Mecburen, çünkü Allah yaratmadı. Nasıl etki olacak? Yani anne baba birleşir. İkisinin de bolca suyu var. Rahmete dökülür. Rahimde de güzel yerleşir. Hani karargahtır rahim. Yerini de bulur. Allah ruh vermez. Üflemeyince çocuk olmadı. O zaman işte sebeplerin hepsi var. Ama ne olmuyor? Ha sen de diyorsun ki şimdi ama sebeplerin hepsi yine yok. Niye yok? Çünkü canlı hücre sayısı ya kadınınkinde ya erkeğinkinde neyse işte 20 bin 30 bini düşmüş falan filan. Ben öyle rapor gördüm ki adamın, dua istiyor benden yani, çocuğu olmayan adamın, zahiren hiçbir şey yok diyor. Yani doktor raporunda canlı hücre sayısı da tamam. Buna ne diyeceksin? Buna ne diyeceksin? Ya var bunlar raporlarla ortada yani. Adamda hiçbir engel yok, çocuğu olmuyor. Kadında da yok. Buna da rastladım. O zaman Mevla eser yaratmazsa sebep boşa çıkar. Kema enna, nitekim biz nüşahidu, gözümüzle müşahede edip görmekteyiz. Ne hazel mana. Bu manayı, bu mevzuyu fe inne bazı lesbabi, bazı sebepler yeterattebu, tereddüt ediyor aleyha, onların üzerine vücudül müsebbebati, o sebebe bağlanan şeylerin varlığı. Ahyanen, bazı zamanlar sebep var, ondan sonra netice var. Müsebbep var. İşte anne baba suyu, cima falan, cinsel ilişki, çocuk var. Ve fi bazı levkati, bazı vakitlerde la yazarı belirmiyor. Minha, sebeplerden. Eserumma, eserlerden hiçbiri asla. En ufak bir neticede tık yok. He? Efendim? Çocuğun eseri yok. Mesela. Yani diğer sebeplerde bu birçok sebepler kıyas edilebilir. Yani ağrı kesici. İkimizde de başımız ağrıyor. Aynı hapı yutuyoruz. Bende tesir ediyor, başım geçiyor. Onda hiç geçmiyor. Hap aynı, dozu aynı. İnsan aynı, beyin aynı, damar aynı. E şimdi onda ağrısının geçmesini yaratıyor. Hapa tesir yaratıyor, onun hapına tesir yaratmıyor. Aynı hapta. Anladın? Bir bardak içki içip sarhoş olan var. Öbürü 10 bardak içiyor, bir şey olduğu yok. Yani dersen ki bu sarhoş edicidir. Kimi 10 bardakta olmuyor, kimi 1 bardakta oluyor. Bak şimdi. Demek ki orada da sarhoşluğu yaratan Allah. Her şeyde etkiyi yaratan Allah. Misal mi arıyorsun yani? Tokluk. Adam yiyor aynı yemeği. Ben doyuyorum, o doymuyor. Beni yiyecek az daha. Adam diyor, yiyorum yiyorum doymuyorum diyor. Öbürü de ona diyor senin karnında kurt var herhalde falan. Yani şimdi aynı yemeği yiyoruz. Niye ben doyuyorum sen doymuyorsun? İşte sana tokluk hissi yaratacak. Yaratırsa doyarsın. Yaratmasa yersin yersin çatlarsın. Yine de aç ölürsün. Çünkü neden? Tokluk hissi yaratmazsa yemek sebeptir ama tesir Allah'tan. İşte kafayı iyi çalıştırın. Dersi iyi anlayın. O zaman neticeye gelelim. Felinkaru inkar etmek neyi ala, ne üzerine inkara kalkışmak ala te'thiril esbab sebeplerin etkisine karşı mutlakan genel manada sebebin hiç etkisi yok. Hikaye dersen bu mükaberatün. Mükabere yani herkesin bildiği bir şeyi kalkıp reddetmek olur. Yani sebebin hiç etkisi yok. Yani Allah sebebe hiçbir etki yaratmıyor. Sebeplerde hiçbir etki yaratmamış. E bu şimdi inatçılık olur, fuzuli konuşuyorsun. Dava delilsiz yani, inadına konuşmak olur. Yenbeği lazımdır en yekule. İnsanın hükmetmesi lazım, kabul etmesi lazım. Bir tesiri. Sebeplerde tesir var mı? Tesir ve etki var. Allah'ın yaratmasıyla ayrı dava. Her şey Allah'ın izniyle. Tesirin olduğuna hükmetmek lazım. Ve yenbeği yine gerekir en yateki de şahsın itikad etmesi gerekir. Yani Müslüman bir kişinin inanması. Ne enne vücude zâlike tesiri. Ama bu tesirin varlığı yani o ilaçtaki ağrı kesici etkisinin varlığı kevucudi nefsi sebep, sebebin kendisinin varlığı gibi. Yani o hap nereden oldu? Bilmem neredeki otlardan bilmem neden laboratuvarda tahlil edile falan dozunu ayarlıyorsun, hap yapıyorsun. Peki bunu ham maddelerin bu sebebin kendisini kim yarattı? Allah-u Teala. O sebebin kendisini kendisi nasıl ki onun varlığı Allah tarafından yaratılmış, yoktan var edilmişse o sebebin işte o ilacın insandaki ağrıyı kesme etkisi de bi icadillahi subhanehu noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ımızın yaratmasıyladır. Ham maddelerini ayrı yaratıyor. Yarattıktan sonra sen onu hap haline getirdikten sonra bu sefer ona etki yaratıyor. Ağrı kesme etkisini ayrı yaratıyor. Zaten ayrı yaratıyor, istemediğini de yaratmıyor işte. Onun için de o adamın kafasının ağrısı geçmiyor. Anladın? İyi ki o aklıma geldi, iyi anlattınız onu siz. Haca, işte bu malumat, hüve, bu bilgi, ra'yül fakiri, bu fakir diyor İmam-ı Rabbani, benim görüşüm budur, fiyazil meselede. Bu meselede ben böyle inanıyorum, biz de öyle inanıyoruz, elhamdülillah. Vallahu subhanehu, tabii ki münezzeh olan Allah, a'lemu, en iyi, her şeyi bilen odur. Yani tabii bizim de demek istiyor ilmimiz noksandır ama Mevla bize bu kadar öğretti. Felaha. Fe ayrı bir şey. Ha felah değil. Felah tek kelime olsa felah. Kurtuluş. Fe ayrı, laha ayrı. Laha zuhur etti, belirdi. Fe öyleyse manasına atıf. Felaha veya istinaf yani mevzuyu toparlıyor veya netice. Felaha o zaman zahir oldu min hazel beyani benim bu açıklamamdan ne anlaşıldı? Ennet temessüke sıkı sıkı tutunmak bil esbabi sebeplere. Yani adam hasta olmayayım diye camı kapatın şunu yapın giyiniyor terini kurutuyor benim gibi böyle ben de çok yapamıyorum da sebeplere sıkı sıkı sarılıyorsun. İşte hasta olmayayım öksürmeyeyim sesim kısılmasın falan falan. İyi sen devamlı soğuk iç ondan sonra terli terli git bir soğuk iç ondan sonra sesim niye kısıl. E sebepler alemindeyiz. Sebeplere sarılmak leyse olmadı bir münafin münafin idi. Yani zıt değildir. Neye lit tevekkülü? Allah'a güvenme sıfatına zıt değildir. Hem sebebe sarılırsın hem de Allah'a güvenirsin. Bu güvenmeyi ters düşmez. Kema zanne, zannettiği gibi nakısun. İlmi nakıs olanlar yani Allah'ı bilme hususunda marifeti eksik olanlar bazı ham sofularda olabilir. Bunlar öyle anlayabilir. Öyle değil. Bel bilakis. Fit temessüki bil esbabi. sebeplere temessük, sıkı sıkı tutunmakta ne vardır? Kemalü tevekkülü. Sen Allah'a güveniyor musun? Güveniyorsun. İşlerini ona ısmarladın mı? Ismarladın. Bunda şüphesiz inanca sahip misin? Sahibim. O zaman bunun mükemmel olması için ne yapman lazım? Sebebe sarılman lazım. Çünkü sana öyle şöyle emretti. Laf niye tutmuyorsun? Evet. Fe inne Yakube aleyhisselam, Yakub aleyhisselam etlaka kullandı. Et tevekküle, Allah'a tevekkül etme sıfatını, ismini, kelimesini ne üzerine kullandı? Alâ murâtil esbâbi, sebepleri gözetme manasında kullandı. Mâ tefvîzil emri, işini ısmarlamakla beraber, kime ile hakkı celle ve ala, Yüce Hakk-ı Teâlâ'ya ısmarlamakla beraber sebebi de gözetti. Ayrı kapılardan girin dedi. Ayrı kapılardan girin dedikten sonra da haysu kâle ne buyurdu? Aleyh tevekkeltü, ben size bunu demekle ancak Allah'a güvendim. Yani Allah'a güvenmek nasıl olur? İşte böyle. Sebebe sarılmakla olur. Yani ayrı kapıdan girin dedim ya, işte ben Allah'a güvenmiş oldum. Çünkü neden? İsabeti aynı. Göz nazarın gelişini önleyecek ancak Allah'tır. Ama ben sebebe sarıl dedim sana. Çünkü neden? Allah'a güvendim ki Allah size nazar dokundurmayacak o sebeple diye. Ve aleyh ancak Allah. Felle tevekkelil mütevekkilûne. Tevekkül edenler, güvenenler, işlerini ısmarlayanlar ancak Allah'a tevekkül etsinler ve işlerini ısmarlasınlar dediğine göre demek ki ayrı kapıdan girin diye sebebe irşat etmesi, onlara sebebe sarılın buyurması tevekküle mani olmadı. Burada kalıyoruz sayfanın sonunda. Şimdi irade vahsi geldi. Mevla hayrı da murad eder. Şerri murad eder mi? Allah şer yaratır mı? Yaratır. Murad eder mi? Eder. Razı gelir mi? Gelmez. Şimdi burada incelik var. Çok acayip bir ders. Önümüzdeki, bugün ne ya? Çarşamba ha. Önümüzdeki çarşamba inşallah ders patlayacak yani. İrade bahsi. Evet. Burada da İsmet Garibullah Hazretleri'nin Arapça bir mektubu var. Efendi Hazretleri onu çok severdi. O mektubu ezbere bilirdi. O mektubu tercüme ettirdi bize. Biz o mektubu tercüme ettik ve İki ciltlik Risale-i Kutsiyesi var Efendimiz Hazretleri'nin kitabı. Sohbetlerinden derlenmiş. Risale-i Kutsiyesi sohbetin başında okurdu. Evvelce okumazdı. Sonra bir istihare üzerine başladı yani. Bizim eski zamanda okumazdı öyle bir şey. Sonra başladı okuma yani. O istihare, o zuhuratı kabul etti. Ne derdi? Şeriat kendisi hak, müftah tarikat derdi. Şeriat hakkın hazinesidir, anahtarı tarikattır. Ayete hadise sohbete başlamadan bir iki beyt okuyayım derdi. Öyle yani, o son seneler ama. Ondan da işte ne oldu? Hanımların falan yazmalarıyla toplandı, derlendi. Risale-i Kutsiye'nin bir nevi izahı oldu. Tabi Efendimiz'e tam oturup bir kitap gibi şerh yapmamış değil. Sohbette anlatmaları toplanmış. Onun sonuna iki cilt oldu. Onun sonuna bu mektubu koyduk. Tercüme ettik. İsmet Baba'nın Arapça mektubu. Ona mana verdik. Biraz da zordur, çok zordur. Onu okuyun mutlaka. Risale-i Kutsiye, Mahmud Efendi Hazretleri, Mahmud Usta Osmanoğlu. Yani diye soruyorsun kitapçıya tabii. Ondan sonra. Var çarşambada, var Ahıska yayınlarında falan. Bir diğer kitapçılarda da olabilir. Vardır diye düşünüyorum Risale-i Kutsiye 2 cilt. Onun sonunda bizim ilk hazırladığımız öyle basılmıştı. Bilmiyorum tabii şimdi baskılar da değişiyor bazı kere ama. Öyle hazırladık yani Efendimiz'in emriyle. Orada ne buyuruyor İsmet Garibullah Hazretleri yani? وَمَسَّعْيُ مَانِعًا لِلْتَوَكُّلِ وَلِلْتَوَكُّلُ اَسَّعْيُ لَا حُكْمِ اللّٰهِ Efendim sen çok okurdu bunu. Yani sebebe sarılıp çalışmak, gayret etmek tevekküle engel değildir. Bilakis tevekkül mü soruyorsun? Aynı bak İmam Rafa. Hiç ayrılır mı birbirinden lafları? Tevekkül mü soruyorsun? Esas tevekkül nedir? Allah bu hususta ne hüküm verdi diye sebeplerine sarılarak o hükmü beklemektir. Allah'ın hükmüne koşmak. Allah'ın hükmüne neyle koşuyorsun? Yani benim ağrım var, sancım var. Ne istiyorsun ağrım var, sancım varsa? Efendim bunun geçmesini istiyorsun. Bakalım Allah'ın hükmü bunun şifası mıdır, değil midir? Bunu bilmiyorsun. Ne yapıyorsun? Gidip ilaç alıyorsun. Ne oldu ilaç almakla? Bakalım Allah'ın bu ustaki hükmü nedir? O hükmüne ameliyat oluyorsun. Neden? Allah'ın hükmüne çalışıyorsun. Hükmünün tecellisine gayret ediyorsun. Niye hükmünün tecellisine? O sebeplere sarılacaksın. Bakacaksın Allah şifa halk edecek mi etmeyecek mi? Ederse de razıyız, etmezse de razıyız. Ama sebeplere bağladığı için Musa Aleyhisselam'a dedi ya, hikmetimi mi bozmak istiyorsun ey Musa? Git ilaç ye. Onun gibi. Onun için Resmet Garibullah. Büyük Şeyh Efendi Kaddesallahu Aleyhisselam Hazretleri. İşte onu diyor orada işte. O şeyi de ondan okuyoruz ya o mektuptan. İbrahim'e ve kâle İbrahim hakkılar zurumi. Marifetname sahibi ve kelamı hüccetün. Sözü hüccettir diyor. Yani hâzâ min ekmeli ehlillah. Ehlullah'ın en mükemmellerindendir. En yetişmişlerindendir. İşte men kâne fî kalbi Allah. Femu'inû fiddâreyni Allah. Men kâne fî kalbi gayrû. Fehasbû fiddâreyni Allah. Kimin kalbinde Allah sevgisi, Allah'a iman itikadı varsa iki cihanda yardımcısı Allah'tır. Kimin kalbinde Allah'tan gayrı takıntılar var. Yani Allah'a sevgisi yok, itikadı yok, Allah'a karşı saygısı yok, takvası yok falan. İki cihanda hasmı düşmanı Allah'tır. Ne acayip söz değil mi? Timurtaş Hoca onu, bazılarının hep başında onu okur. İbrahim Hakkı'nın ne sözüdür? O da İsmet Baba da onu naklediyor. O mektubundan istifade edersiniz yani. Güzel ilimler var. Orada bak ne dedi? Sebeplere sarılmak tevekküle mani olmaz. Esas tevekkül arıyorsan sebebe sarılarak Allah'ın hükmüne müntazır olacaksın. Bekleyeceksin. Hepinize Allah'a emanet ederiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sallallahu aleyhi ve sellem.